أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت. سورة انشقاق د مکی سورۃ ده. ترتیب په اعتبار سره سلور اتیام سورۃ ده پس د سورۃ المتوففین او نزول په اعتبار سره درې اتیام سورۃ ده پس د سورۃ الانفطار نازل شوې. کلمات او تعداد دې سورۃ کې یو سلو کلمات او حروف پدې کې آ سلور سوا او دیش حروف دي 430. ربط او تړون د سورې انشقاق د مخې سره داسې دي چې مخکې صورت کې ذکر او د صحائف الاعمال بعد الموت د دې صورت کې ذکر کوي چې وقت دای آ حشر دي کله د خلکو حشر وشید الله مې ته ودرېږي نای ته ودای اعمال نامې ملاويږي دا ذکر کوي وم او اتمات کې فاما من اوتی کتاب و بیمینه یا مکه صورت کې ترغیب ایمان طرف تا دې صورت کې ترغیب ورکه ایمان طرف ته هم اعمال صالحه طرف ته هم یا مخی صورت کې زجر اکاو پا انکار قولی د قرآن نا اوز دل تدازی کرکی چه دی قولی انکار لاسکی عملیم دی قرآن نا منکر دی داور صورت چې دا اعمال صالحہ ترغیب اعمال صالحہ او ته شپږم آیات کې ذکر کړي یا ایو الانسان ان کاذح الى ربک کذحا فملاقیه او رد شرک بل عبادت وکي یو اجتماع آیات کې اذا السماء انشقت کله چې اسمان اوچوي مګر سورې انفطار کې ذکر کولې ځکه سمانو فطرت انفطار هم چاودل توي خو انفطار او چاودل چپایږي او چاورا شي انشقاق اي د ویلګي چپایږي چاودل لا شو ډېر چاودنه دې انشقاق ویلګي نو به چې سم وازنت لربها او حقت هغه کې چې د حکم درو بل دا لایق دې لرا لا حکم په انتظار کې واز و اذا الارض مدت او کله چې زمکه راکل شي زمکه راکل شي ادا سی راکل شي امام سویتی در منصور کې ذکر کوي مد القدیمه لکه سې چې او سرمن راکل شي ادا سی راکل شي والقد ما فيها وتخلت اراو بغرزی آس چی پدی گری و تخلط و خالی وشی طول مڑی ببار ترادائی کی راجوندی بشی طول براو زیدائی نا وازنت دی ربیها و حقت و غوگی گری حکم درو پلتا و لائق دیائی سرا یا ایوال انسانو د آیت کی ترغیب ورکی اعمال صالحہ او طرف تا چکلا داس رہبتن و رزدن دا آیت پارا تیارے پکار دے ترغیب ورکی اعمال او تا یا ایو الانسان انکا کادح الى ربک کدحا فملاقی اے انسانا یقنا تو مشقت کرن کے درب طرف تا کدحا فمشقت کولو سرا وملاقیه نو پس ملاوی کی باندې سره تکلیف برداشت کې اعمال کې خدای سره مطلب ته ملاوي لفعما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا حاسو چې ورکړل شو تا عمل نامه دا په خلاص کې ورکړل شو نو فسوف یحاسب حسابا یسیرا پس دې چې حساب وسوګل شي حساب سال حساب نه مراد حساب یسین نه مراد صرف پیش کېدل د عملونو دی په اړه باندې عبد الله بن عمر رضی الله عنه په نقل حدیث راځي د نبی صلی الله علیه وسلم نه او ای الله تعالی چې دا خپل بنده وزان تر نږدې کې په ورځ د قیامت ډیر زیات بر نږدې شي بیا ورته الله تعالی فرمایي پال ته قضا او قضا تدا ګنا کړی دا کړی دا ورته شماري بیا ورته الله تعالی فرمایي ستر تو علی ک فی دنیا وانا اغفر او پر حالک لک الیوم ما دا ګناونه ستاره پر پټ کړی است می چاته نوې کار کړی نو نن ورځی تا ته معاف کوما غیو کو نمونو د الله کی ستار دے پټون کې ګناونه پټای بیدار چې الله تعالی ستار دینو کله کله خو ګناګار ګنا کیونی ولې شي زنا کوي زنا کیونی ولې شي غلا کوي نو غلا کیونی ولې شي بل ګنا کوي نو پای کیونی ولې شي او نوم د الله ستار دی او ګناونه پټې نو دا ولې نه ولې کیږي ادارې چې الله تعالی ستار دی ګناونه پر درا چې راځي تر سو پر بندا تجاوزونه کید حد نه لکه اوسل څو غلاو کینو پاول زل غلا کی څوک نه ولې شي او چې کله د اغلا د عادت ورځي هغه بار بار کوي بار بار کوي نو الله تعالی خلکو د ښکار کوي د شرمولو لپاره انګي زنا کوي ګناه کوي یو ځل یو کینو او الله تعالی پټکي او چې کله دا ګناه او معصیت د سړي عادت وګرځي نو به الله ښکار کوي خلکو ته یا حساب نو مراد چې حساب دې خو حساب په اسانه یې سره او چې چا سره مناقشه وکړل شو په حساب کې نو دا سړی خلاصون نشته عائشه رضی الله عنها په نقل حدیث راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل من نوقش الحساب عذبا اوسو چې دا سره په حساب کې مناقشه وکړل شو نو دا سړی تواصاب ورکول کې مناقشه دا چې عمل دی ولې کړی دی وسنګ نکړی کم ځای دی کړی او څو جن دی کړی دا مناقشه ده سوال کې سوال بیا دې سړی خلاص نشته ځواب ورته یا حساب یسیر ماندار حساب اور سرگی لکھ حساب خدا حساب بدا سی چی آئی پس سبب سر بدا مخلط پی نار نگر دی تانوی رحمت اللہ علیہ بیان القرآن کی ہوئی لکہ مومن دے گنانگار دے حساب سر وشو جہنم تلار خدا نلے چا بٹول عمر پا جہنم کی گناہون سزا ہو سکی پاک شبے برازی وینقلبو الی اہلیہ مسرورا او واپس بشی کور خپل تا خوشاله خوشاله بزی و اما من اوتی کتاب وراء ظهره او سوچ ورده شهاد عمل نامه او رستو رشاد اغنا بلا نرستو عمل نامه ورک لشو عمل نامه رستو لی ورکو لیگی دیم بس یې وځي کرکې ویلې انه نبذو کتاب الله ورا زوریم د اعمالو کتاب په چپ لاس کې ورکولې کیږي ځکه هغه کتاب د الله تعالی چا د نیولو کتاب او قران نو اده شاته گزارلې او پرخه عمل به پنه کاوبت به ایت قتل ردا عمل نامه چې عبادت په چپ لاس ملاوي وسو فایدو صبرن نو پس دې چې غواړي ودا علاقت و اصلاح صحیح رو دل نو بشي جانلم تا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا يَغْنَن دیو په خپل کور کې خوشاله خوشالي کوله خوشالي من راځي چې خپل خواهشات به پوره کول ټول تابعدار د خواهشاتو إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ يَغْنَن دو ګمان کو چې چلے به انګرزي الله تا الله توبه دلانل شي اده د سیولې ولزګه د تخزیب کا د ورځې قیامت بلا ان ربه کان بی بصیرا ولنا یقلن رب د پدوان دی لیدونکې الله ویني ولا اقسم بالشفق بس نه ده داسې قسم کوزو پاس پین سور رنگ د ماکام باندې شفق د چې ماکام نه رسو کلا اسمان کنارو باندې افق په طرف باندې یا سرخی ده یا سپینواله چې کل ختم شوی مونږ د ماخصن رواکی واللیل یوم وسق او پشپ باندې او پای چې راجم کېږي پای باندې چې دی راجم کېږي شپږ یې سره جمع کېږي والقمر اذا تسق او پس په مې باندې کله چې پورا کله شي لتركبن طبقا عن طبق خام خاص عرب شي تاسو یو حال در بل حالنا یو حالنا بل تدای اکرم رحمت الله علیه یو حالت دای لکه سین چې دې سجنو کی تبدیلی راځي پشپه کې بدلون راځي شپه ختمي پای په ورځ راځي سپومای کې بدلون راځي وړوي نو بیا غټي غټي او بیا به ته وړو کوالي ته ځي دګي شار دې طرف ته چې انسان اکرم رحم الله چې تو راځي وې شو ته بل در کول ته بل در کوم بیا داینه رسو ته پاتیم شو دې تینې واړولې بیا پای په سي ته الګ شو بیا پای په سي ځوان شو به بډا شو لري ټول حالت دوتا باندې راځي عبداللہ ابن عباس نے فرمائی لتر قبل نہ توبہ کن ہم توبہ دامن چا اولن بدر بان مرگ راشی مل بشی دمر نرسو بیا بے سفی باس بھئی دوبارہ برا جندے کولے شی ادائی نرسو بیا عرض بی اللہ تو پیشی اتا رحمت اللہ علیہ یو حالت نبلتا تھی وی کل دا فقیر وی کل دا غنی و مالدار وی مرة الفقير ومرة الغني فما لهم لا يؤمنون بس دي دي جلي مال نراولي سو زر دي ولا او کرا جي لستلي شي بدي بني آت قرآن نلا سجدون سيدنا كي قرآن پي ولسلين بي سيدنا كي آيات السيدان اتلاوت شو سيدة بيوكي بل الذين كفروا يكذبون بلکه هغه سان چې کافر دي تکذیب کوي دروژن غنیدار څو والله عالم بما يقول الله خبره پاسمان چې دي جمع کوي ادي چې کوم سره جمع کوي داین الله خبر ده لو ببشرهم بعذاب الیم پس یې ورکه دي د پاساو دردناک سرا الا الذين الا فمن ذا واو سره ده ذای کافرانو لپاره دی عذاب دی او چې اخرت چې ایمان راوړي والذین آمنوا وعملوا الصالحات مر هغه سان چې ایمان راوړي دی او عمل کړي نیک لهم اجر غیر ممنون دی او پر اجر دی به انتها غیر ممنون چې امنه کولای شي نه دا پر انتها نشته سورہ انشقاق کې مخصوص حالات د قیامت ذکر کول او تقسیم د عمل نامو ذکر کا او ورځ د قیامت چې چا د بخیلاس او چا د بچب بسم الله الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج واليوم الموعود سورۃ البروج دا مکی سورۃ ده ترتیب کې دا 15 اتیام سورۃ ده پس د سورۃ انشقاق نه او نزول کې دا وښ به تم سورۃ دینال شه ده پس د سورۃ شمس نه شمس نه رسو کلمات به سورۃ کې یوصل نه کلمات دې سورۃ کې او حروف اصلور سو بندش به ته حروف دي رب د سورۃ بروج د مکه سره چې مکه زجر ورکاو په ادم ایمان باندې چې دې ایمان نه راوړي ومنان کی نه نو دې صورت کې پای باندې ترقی دا چې ایمان لاسه کې دې هم مقابله د حق کې حق او حق پر اسلو مقابله کې یا مکه سورې انشقاق کې حالت تخویب اخروی ذکر کا فقط چې قیامت کې عذابونو سره مخامخ شي وبشرهم بعذاب الیم. په دې صورت کې تخویب دنیاوی ذکر کړي. داور صورت چې تخویب دنیاوی مخالفینو ته سلورم آیات کې وایي الا سلورم آیات کې بیا دولسم آیات کې دولسم آیات کې وایي ان بس ربک لشدید. اصلورم آیات کې وایي قتل اصحاب الاخدود. دا داور صورت ده. نهم آیات کې داوا د توحید ذکر کړي. اورت گئی بدوا اقسام شرک باندې شرک په تصرف بل علم باندې نه هم آیات کې او په شرک په تصرف یوازې شپاله سم آیات کې. سورت خلاصه شي دا دغه ټول نه امور دینه خبرې دي بس. اول چې درې شواهد ذکر کوي په دې چې الله چې پتا سو باندې خاطر کوم کې بیا دا قتلا اصحاب الاخدود دا متعلق دے دا شاہدی ممشود سر او دا جو اللہ من ورائیهم محیط دا متعلق دے دا والسماع ذات البروج سر او دا ولهم عذاب الحریق دا متعلق دے دا والیوم الموعود سر. میں دویم خبر سورت کی آب التذکیر بیا ایام اللہ ذکر کریں. دریم داره چې دا وایي ګرکې چې کله دی ایمان راوړل مشرکانو دشمن به ته وي چې صحیح مؤمن وي نو دا ایمان به مشرکان نه پریدي دا دشمنی به کوي. بیا سلورم تخویب منکرین الله سماعات کې ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات نصرت د مؤمنانو به ذکر کوي په دنیا او په آخرت کې چې لار مؤمنانو مدد کوي دنیا کې هم آخرت کې هم لسماعات کې وایي. او بیا و پای باندې دلائل عقلی ذکر کوي. شپږم خبر الله ذی لو ملک السماوات والارض وم آیات کې نهم آیات کې بیا به هلاکت ذکر کوي د امم مکذبه او زجر من کینی ته ترغیب قران ته. والسماء ذات البروج قسم دی په اسمان چې خاوند دغه دستور دی دا اسمان من زما قسمی والیوم الموعود او پاور شوا دیکھ لے شویدا پاور از باندې وشاهد و مشهود او پا تماشگیر و اسو چی تماشے کی دیشی. دا دری شوائی دی ذکر کلل. دا دیر پا جواب قسم سو کې لسم آیت کې ذکر دی چې لهم عذاب الحریق دا ټول شهادت کوي په دیوانه چې دی او دا بار عذاب سوزون کې دی. اوس په دې جواب قسم د لسم آیت کې جن لا بس رب کلا شدید. دریم کول لای چې دی بار جواب قسم دا قتل اصحاب الاخدود دی. اسمان دغت استور والا والیوم الموعود واورا چواده که دیشی. یوم موعود نمراد قیامت رزده بالاتفاق و شاهدی و مشهود و تماشگیر و آسوک چی تماشگیر که تماشه که دیشی. ده دین اسم مراد دی ابن الجزیر رحمت اللہ علیہ تسهیل کې دیوار کې شپاره سقوال ذکر کړی. مشهور پای کې شپږ اقوال دي چې مراد د شاهد نه چیرې کافر دی او مشهود نه مراد مؤمن. مومن چې د دې تماشا کېږي شي او شاید د تماشګر چې دا کافر دی ځکه دنیا کې مومن ته تکلیفونه پای باندې راځي نو دا کافران دای تماشا کوي. یشهد تعذیب المؤمن کا اصحاب الاخدود دا اصحاب الاخدود شو. م مومنان چې آیت سزا ورکولې کی کافران د آیت تماشې کوي یا نن لکه کافرو جیلونو کې مومنان دي کې وباو یو ځای بل دی کې آیت سزاګان ورکولې کی او کافر د آیت تماشې کوي دین قول دای چه شاید نمراد مومن لے او مشروط نمراد کافر لے نو شاید و مشروط مومن چه دا شاید دے دا ورکار کی با عذاب دا کافر دا پاخرت کی کافر با عذابی گی عذابونو کی بھئی مومن بدائی تماشا کئی دنیا کی غدیار سو کی خواخری انجام داری خراب دے یا دریم قول لای چې شاهد د دین مراد امت د نبی صلی الله علیه وسلم دی او مشهود نه مراد مکنی امتونه دي امم مازیه زګه دا امت چې دا پای نور امتونو باندې شهادت کوي مکه بقره دیر شوی او سندری سلوی یک نمرات کی سلورم قول لای شاهد نه مراد د یوم الجمعه ده او مشهود نه مراد ایوم العرفه ده دغه جمعه ده هر ځای کې جمعه ورځ راځي او عرفه چې نه لپاره خاص دی ده ایت حاضری کې دی شي هر ځای نه عرفه سلورم قول دای چې شاید نه مراد آزاد انسان دی انسان اندامونه جوړو نه بدنونه سرمنی مرمنی دا او مشروط چې نو دا انسان دی ځکه د انسان د اندامونه په دله شهادت کوي دا خپل اندامونه په ورځ د قیامت کې انسان به شهادت کوي شاید نه مراد آزاد انسان مشروط دا انسان دی بګم قول دای شاید نه مراد انسان نه او مشهود نه مراد اورز د قیامت ده که انسان چې اورز د قیامت د حاضری نورم دی کې اړ ډیر اقوال ذکر کړي تقریبا 14 اقوال ذکر کړي قتل اصحاب الاخدود حلال د کلشي یا خاندان له خندقونو اصحاب الاخدود دی حلال شي ډیر اوږده واقعات ترمذی کې راځي ترمیزه که دیر اگده ذکر کرده و دیر نصفی تفسیر مداره که مختصر ذکر کرده ها واقعا و ها مختصر آده سیده که بادشاہ چه اونو ده ده پارا با یو ساحر و جادوگر با ده ده پارا پوخ کار با کاو اما جادو با کاو چه کلا با ده جادوگر بودا جادوگر چه ده و بودا شو نو بادشاہی کې به یو الګ وګتلې شو په ټولو کې هوښیار او به دې جادوګر ته حوالک له شه دل پای دا جادو ته خې دا خپل پن د خپل علم وروخه اوس دا بادشاہ جو ددل پاره یو جادوګرو دا جادوګر بوډا شو دی یو الګ وګتنو د دې حوالک چې دته جادو خې ته او دا الګ چې کله لاړو لار باندې ته یسو زل جلال نو لار کې یو راهب او عبادت گزار تاسو یو زل زو کې ناس ته نو بس دا مؤمن شي ایمان راوړ ایمان چې ماشوم راوړ دلک نو یو ورځ دادا چې خپل لار باندې زی لار کې یو زناور ولار له حیوان ټول خلک یې بند کړی دول خلق بای لار بانی نشید لی نو دی علک یو کان راو آخذ دو دعای طرف دیور گزار کو وی اللہم انکان راہی و احب ایلیک من السائر فقتلها یا اللہ کدا راہی ببادت گزار تا تر دی جادو گرن غرائی محبوبی تا تنو دا شیع مل کی تزمہ پدی گزار بانی چی گزاری ہو کنو اللہ بیا مل کو شیع اولو کن مل شتول خلق لار خالی شوی بیا دالک د صاحب الکرامت وګرځیدو چا وی لاس راک الله و روغا زګه تابعدار د دین حق ور د بادشاہ یو قریبی سړی او اړون شو اور د خپل راوي دور دویل وی لاس بزبان راکام دعا بالله وارم اللہ و دروغی خوشت بدای چی ایمان براولی مسلمانی گی ما اوی سیده چکر سوالو که در لانا اللہ روخ کیستا سترگی ولو روخی کنی بادشاہ دی دا پوست شوی تو پسترگو بانی رول می داسترگی دی کم زنو روخی شوستا چال لده نظر را واپس کو اوی دا نظر مات را واپس کری دی زمارا اللہ زمان نظر خکرے دے پا دی بانی بادشاہ غصہ شو سب غصہ یو سڑی دے سزا ورکلا اس تا عرب لا سوک دے او تا دا عرب کودل اچا دے اور توی دا دے یو ولد دے تے جادو گر خوال لے گی اگا ما تا داویلی دی نا ایمان ما دا آب پر عرب راوڑے دے علک یو روکو دا علک راوگو تو نوالیم سخت سخت سزاگانی ورکلی آو تا راہی بروکو دا عبادت گزار لار کې بچی کې ناست دا راهب راوستو د ته ویل وی ته ایمان نه واوله کافر شو ورته او که نه واپس کې نو سخت سزا به درکو نه واپس کېدو نو ارې راوړه وای په مینځ باندې دوه ځای کې د عابد راهب بیا دې الک ته ویل ته مسلمانی پرېږده ایمان پرېږده ګنې ستا همدا سزای او ی تاسو څه کوئ نو او کې زه ایمان نه پرېږدم په الله ایمان نه پرېږدم د دې سره چې کسان یو ځای کړی دا ابو زه غره ته دا نه راوړ غړوي چې دا حالت کې په سخت سره مړ شي چې بیا څوک ایمان نه راوړي چې کله د غره څوکې ته وخېژول دی هلک د الله نه دعا وکړله الله په دې باندې دا غر اجله کاو نو دا خلک یې ټول تباه کوو هلک دغ شان روغ پاتې شو ټول تباه شو بیا دا ابو ته خلک یو سمرګری کوي دا ابو زه دریاب دی واچې غره نه هم نه کړ چالته ابو ته نو هغه الته دعا وکړي الله دا ټول غر کې دریاب کې ټول ډوب شو بیا لک بس شو با الته ویل وزن هو دی وزن الک وی کو وزن یې می تاسو باندې شی وجل الله ما بس کوي خو یو طریقه زید رکھیم نو ما به عمل کوي اوی دا طریقه بره تا علا درکیم چی یو غٹ میدانی پایی که دا بادشاہی طول خلق راجم ها کنو بیوی درکیم بیا بیوی ملکی اوی دا غزیاد که دا طول خلق بیوی تماشا ہو کنو بیا بسوک دا سر ایمان نراوڑی خلقی چی راجم ها که دیالک ورطوی زمان دی لندی نو بیوغا شراو باسی او اغاو لنده که که دی خوچی کل راول ماتنو پایی بدایا چی بی اسم اللہ رب الغلام و نم دا اللہ طلابانی چار عبد دیالک دے چکل غش روشتنا پی اولکی نامر شا نطول خلقوی الاملنا بی رب الغلام مخر دی غلام پر ربانی دی دیالک پر ربانی ایمان لے دا من خرط بولی انم مرن شا در یاب تنبوتو نوال تن مرن شا پی یو طریقہ نمر کی دو خوچی دی رب دا سی قدرتن والا دے انزوم پی ایمان لے نطول خلقو ایمان را وڑا ار دې دوی نه دا کار کوي چې څوک ایمان را نوړي الله ته چې څه منظور یا څوک بندول نه شي بادشاہ چې داو قتل چې بادشاہي خو ډیر خلک ایمان را وړ نو امر یو کو چې کم کافران پاتې شي وی غټ ور خندکونه وکړي غټ خندکونه وکړي سلو آیله خشاکون لړک لو پای کې اور او بیا به ویل چې څوک د حالت دین نو واپس نه شون دا سړی به خندق تلوي دې ته مونږ اچو یو یو کس به راوست آی ته به اچو خندق ته چې چا به ایمان نه راوړ دې کو یو وخت هم راوست تر شو دای ته یو ماشوم بچې ورسره سره دې ایمان نه راوړ دیو اراده اوګلل چې دا دی ورته چې دا کله لږه رښت شان شو دا لږه رښت شو دی خپل لانا واپس کیدا دا ماشوم ورته یا امه اصبری فانك علی الحق مر صبر کو صبر کو ورته یا چې خپل صبر وکا تب حق باندې طالب الله عزتونه بدر کوي سره مستو ماشوم ارز سره ورته واچل اې د شهادت قتل اصحاب الاخدود کې او بیا زنو پسې ذکر کړی دی چې کله دې دا خلکونه دا اور بلول او اور دا دا سی تیش تیش دی موسی زلیستا دیم پی اللہ حلاکل قدر آساو الاخدود النار ذات الوقود چا خاندان النار آورو ذات الوقود چی خاند خشاکو خشاکو پائے گی دیر خشاکو نا چلیو ایز هم علیہا قود گل چلیو پخواد آئی کی ناس تو وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود اديو با کارون چکول د مؤمنان سره حاضر مؤمنان سره څه کول عادی لیدل تماشه کوله اوس دي دا کار ولې دای څه کاو زګای مؤمنانو وما نقم منه وبنګل دوی داینا مردا شي مان راوړې راوړې پلاوای سور اور استاله شوې الذي له ملک السماوات والارض اوزاد جل را با شهید اسمان لو دزمو گراو دی اللہ تعالی پر یوشیوانی حاضر ناظر یقنن آکسان چی تکلیفن اور کئی مومنان سڑو مومنان خستو بیتو بونی ستایل را صاحب دی جنلم دی ویل را صاحب سرون کے دی لما زاب الحریق اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یقنن آکسان چی ایمان روڑی عمل لکی نیک دی پار جنلتو ندی چی بایی والان دی دائن نیرون او دار کامی بلو یا ذلك الفوز الكبير الا بس ربك الاشدي يقنا راني والدرب ساعدير سغدي الا هو يبدئ يقنا الاول فيداش كي ويعيد وياد ويم كي وهو الغفور وبكنا كون كي ودوستي كون كي خاون عرش لوي شان والا دي زلاش المجيد فعال لما يريد برا كون كي داي كار دي شيرا ديو كي هل اتاك حديث الجنود يقنا راغلي دي تاتا خبر دلخ کرو لکر چاوی فرعون و سمود یاد کی آیتونو کی زجر دے منکرینو تا تخویب دنیاوی ذکر کئی فرعون و سمود چاہ فرعون و سمود یانو بل اللذین کفرو فی تکذیب بلکہ آکسان چی کفر کلے دے پدرو جنتیا کی دی واللہ من ورائی محیط اللہ چے چاہ فیر دین ای حاتک ان کے دے بل هو قرآن مجید دی آیت کی صداقت دو قرآن دے بل هو قران مجید دا بلکہ قران چې لویشان والا دې لیکل شوی دی پاتختو ساتل شو باندې په لوح محفوظ لیکل شوی دی پای تختو باندې چې محفوظ ساتل شوی دی سورہ ابروج کې ذکر دا صاحب الاخدود او تخفیف تخفیف په ابتتان المؤمنین باندې مؤمنان سو په فتنه کې چې راځي لپاره یې بسم الله الرحمن الرحیم